Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Creatures of the wind. wild as the wind. Przyznacie, że to wielka sztuka napisać kilkadziesiąt piosenek, które weszły już do kanonu muzyki i które nawet gdyby do tego kanonu nie weszły, i tak są wielkie, a z piosenki, którą napisał ktoś inny, uczynić we własnej interpretacji utwór, który brzmi tak, jakby napisał go właśnie on. David Bowie na początek dzisiejszego Atelier. Dobry wieczór, ja nazywam się Anna Gacek i mam nadzieję, że spędzimy wspólnie czas do godziny szóstej. W pierwszej godzinie dzisiejszej audycji czas dość leniwy. W końcu jesteśmy w środku tego długiego majowego weekendu, no i postanowiłam, że ta audycja dzisiaj spieszyć się z pewnością nie będzie. smutkiem. Gitar kotłów są znaki znaczeń pełny plik. Kończy się scena wszystkich scen. Astronoma spytam skąd. Mówiłam, że leniwy początek dzisiejszej audycji, długie utwory w atelier, 6 minut Davida Bowiego, jego przepiękne Wild is the Wind, a przed chwilą 10-minutowy, odważny początek płyty, bo tak właśnie rozpoczyna się Moizm Tomka Makowieckiego, tą kompozycją Dziecko Księżyca. Powoli skracamy te czasy. Teraz, jeśli dobrze pamiętam, niecałe 5 minut. 5 minut, które często nam towarzyszyło w 2011 roku, a przypomniałam sobie o tej płycie i o tym muzyku w czasie jednego z takich leniwych posiedzeń, do których stworzony jest wręcz taki właśnie czas, jak te spokojniejsze dni, leniwych posiedzeń z nowymi gazetami, z dobrą kawą i z tym poczuciem, że nigdzie mi się nie spieszy. I przeglądając nowy numer amerykańskiego Vogue'a, magazynu, który wreszcie można dotykać po tej ogromnej wpadce, jaką była kwietniowa edycja tego właśnie tytułu, z tą już niesłynną okładką z Kim Kardashian i Kanye Westem. No więc nadszedł szczęśliwie maj dla magazynów także i to już zupełnie inna historia, tak zwana cover story. A w środku, wśród jak zawsze wielu kolorowych, pięknych, inspirujących zdjęć, także sesja, w której supermodelka Sasza Piwowarowa, i w tym nie ma nic dziwnego, ale towarzyszy jej pewien, jak się okazało, bardzo przystojny muzyk. Turning, turning, turning, turning. Love is to die, love is to not die, love is to dance, love is to dance. Takie proste słowa, a składają się na to, co tak chwyta, ilekroć słucha się właśnie tej piosenki Love is to die z drugiej płyty zespołu Warpaint. Nie bez powodu po muzyce Jamesa Blake'a, ale nie będziemy tutaj w atelier plotkować. Kolejna płyta, która przede mną, to album, którego po raz pierwszy słuchaliśmy w ubiegłym tygodniu, bo to był tydzień premiery Everyday Robots, solowej płyty Damona Albarna. Już chciałam powiedzieć Heavy Seas of Love, to jest piosenka, która zamyka ten album, ale my dzisiaj posłuchamy tej przedostatniej, która dla mnie jest takim prawdziwym zamknięciem tego utworu. Ta piosenka, która naprawdę jest finałem, wydaje mi się nagle tak skoczna i tak przebojowa, że nie pasuje mi trochę do klimatu, do którego mam wrażenie ta płyta zmierza. Musiałam chwilę pomarudzić, ale zaraz to wrażenie zostanie zatarte urokiem tej piosenki The History of a Cheating Heart. Pod numerem 10 znalazłam moją piosenkę numer 1 na najnowszej płycie Afghan Weeks na albumie Due to the Beast. This Sticks. Tak kończy się płyta amerykańskiej grupy wydana po 16 latach przerwy od działalności fonograficznej. To, że znajduje się faworyta na końcu płyt Afghan Weeks, to nic niezwykłego. Greg Dulli, lider zespołu, zawsze przywiązuje ogromną wagę do tego, jak jego płyty się rozpoczynają i w jaki sposób się kończą. To zresztą niecałe 6 minut, jeden chyba z najkrótszych finałów w dziejach płyt Afghan Weeks, chociaż jak już wiemy, bo powiedział nam to w wywiadzie, istnieje także 11-minutowa wersja tej piosenki This Sticks, zamykającej Due to the Beast, nowy album amerykańskiej grupy. Płyta, na którą właśnie w tej chwili patrzę na piękne zdjęcia Amandy Demi, przyjaciółki Grega Dulliego, serdecznej przyjaciółki, są właściwie jak rodzina. Piękne czarno-białe fotografie, które zdobią okładkę i książeczkę tej niezwykle udanej płyty. Kto słucha Atelier, ten wie, że kwiecień w tej audycji spędziliśmy wspominając lata 90. I tak się to składało im bliżej maja, że coraz bardziej żal było te lata 90. w amerykańskiej muzyce alternatywnej, bo tak to sobie zawęziliśmy opuszczać. No i powoli stawało się jasne, że jeszcze jest trochę do zagrania. To, co dziś w audycji jako motyw przewodni, to dźwięki zainspirowane filmem dokumentalnym o zespole Smashing Pumpkins, który kilkanaście dni temu zobaczyłam. Godzinny film pokazujący początek i koniec oraz wszystko, co było pomiędzy. A to pomiędzy to już historia nie tylko tej amerykańskiej alternatywy, ale po prostu muzyki. Jeden ogromny, multiplatynowy sukces, także dzieło pokazujące wielką ambicję, wielkie umiejętności, też wielkie ego lidera Billy'ego Corgana. Jedna płyta, która gdzieś wpisuje się w tę cudowną gitarową rewolucję, która rozpoczęła lata 90. w tak wspaniały sposób, a później płyty, które pokazują, jak ego zwycięża rozsądek, albo inaczej, jak sztuka wygrywa z komercją. O tym dzisiaj sobie porozmawiamy do godziny 6. Zaczynamy od jednego z największych przebojów Smashing Pumpkins. No, boję się tutaj użyć zwrotu od piosenki, od której wszystko się zaczęło, ale trochę tak jest. Chociaż to była piosenka, z którą zespół miał pod górę, ponieważ stacje anglojęzyczne, szczególnie w Wielkiej Brytanii, uznały tekst do tego utworu za zbyt kontrowersyjny i stacje radiowe uznały, że to nie jest piosenka, która nadaje się na codzienną playlistę, na taką zwyczajną rotację, i ograniczyli emisję tego utworu raczej do godzin wieczornych, do audycji autorskich. Ale co miało wybuchnąć i co miało się zdarzyć, tego nie sposób było zatrzymać. I tak Disarm jest jednym z największych przebojów amerykańskiej grupy. decided to sneak off away from your stomach and try your pulse and capture what seemed all unknowing and candid, but they suspected it was false. She's playful, the boring would warn you, be careful of her brigade in order to tame this relentless marauder. Move away from the parade. She was walking on the tables in the glass house, endearingly bedraggled in the wind, subtle in her method of seduction, as 20 little tragedies begin. And she would throw a feather boa in the road if she thought that it would set the scene. Unfittingly dipped into your companions, enlighten them to make you see. And there's affection to rent, the age of the understatement, before the attraction ferments. Kiss me properly and pull me apart. Affection to rent, the age of the understatement, before this attraction ferments. Kiss me properly and pull me apart. Ah, ah, ah, ah, ah. And my fingers scratch at my hair before my mind can get too reckless. The idea of seeing you here is enough to make the sweat go cold. Ah, ah. W ubiegłym tygodniu słuchaliśmy w atelier kilku nagrań Alexa Turnera, oczywiście z jego zespołem z Arctic Monkeys, z festiwalu iTunes. Dzisiaj też coś niezwykłego, albo inaczej, coś wychodzącego poza płyty regularne, studyjne i co sygnuje swoim nazwiskiem właśnie Alex. Sytuacja dużo bardziej kameralna, bo taką przecież była cała przygoda znana jako Last Shadow Puppets, jego współpraca z jego chyba największym, najlepszym przyjacielem Milesem Kane'em. To wciąż tylko ta jedna płyta, The Age of the Understatement, ale na niej tyle tak znakomicie skomponowanej muzyki, bezczelnie krótkich, a tak udanych, tak przebojowych, tak nośnych i tak czarujących, bo to w końcu była wszystko stylizacja na lata 60. piosenek. Dziś w atelier będziemy ich słuchać w nieco innych wersjach, one są opisane jako akustyczne, zatem wracamy oczami wyobraźni do momentu, kiedy najpewniej te piosenki powstawały. Dwoje przyjaciół, gitary akustyczne i próby napisania czegoś, co jak się okazało jest wciąż tylko tą jedną wydaną w 2008 roku płytą. Once a, half a, 2 years have gone now, but I can't relate to the never-ending games that you play. As desire passes through, then you're open to the truth. I'll hope you understand that your love, he's standing next to me, he's standing next to me. The one you fell for makes it seem juvenile, and you laugh at yourself again and again. And we'll drink to the thoughts she'll remember you, maybe tomorrow. And your love, it's standing next to me, it's standing next to me. And your love, it's standing next to me, it's standing next to me. It's standing next to me. It's standing next to me. I've gone now, but I can't relate to the never-ending games that you play. As desire passes through, then you're open to the truth. I'll hope you understand, and your love, it's standing next to me. It's standing next to me. It's standing next to me. Standing next to me. Thank you. Heart is a Drum, Beck z płyty Morning Face. Tak to się układa w ostatnich tygodniach w atelier, że gdzieś blisko siebie te dwa albumy. Właśnie Morning Face Becka i The Takeoff and Landing of Everything, nowy album zespołu Elbow. Te płyty trochę mają ze sobą wspólnego, nie tylko skradły tutaj nasze serce, ale także powstały zainspirowane naturalnym i kulturowym pięknem Stanów Zjednoczonych. Beck pisał te piosenki spacerując po plaży zachodniego wybrzeża gdzieś w okolicach Los Angeles, a Guy Garvey, wokalista, lider Elbow, pisał te nowe piosenki przesiadując w modnych knajpkach i klubach na Brooklynie. Zatem przenosimy się z zachodniego wybrzeża na to wschodnie, z nowej płyty Elbow. This blue world had a countless sisters. And all that came before that day. Atoms straining to align, was the universe in rehearsal for us? When all plot your course on the window pane, you'll see the coldest star in the arms of the oldest tree. And you'll know to come to me. Back of a broken car.